Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Som I måske kan huske fra i går, brugte jeg lige en 20-25 minutter på regeringens forslag om, at man skal kunne fratage statsborgerskab til fremmedkrigere fra Syrien. Det gælder dem, der har dobbelt statsborgerskab, det vil sige dem, der kan falde tilbage på et andet statsborgerskab. Men regeringen åbner også for at tage statsborgerskab fra folk, der kun har et dansk statsborgerskab, og dermed, sådan ser det ud i hvert fald, sende dem ud i statsløshed. Appendix på det forslag er, at man kun vil gøre det, hvis man regner med, at folk kan få et statsborgerskab i et andet land ved at henvende sig til en skranke. Og det fik vi ikke vendt med Socialdemokratiet i går. Det gør vi nu. Rasmus Stoklund, er du med på en telefon? Ja, det er. Udlændingeordfører i Socialdemokratiet. Tak, fordi du vil være med. Selv tak. Vi skal ikke ud for meget jura. Det har vi jo snakket om allerede, inden vi tændte for mikrofonerne i dag. Fordi det er sikkert meget kompliceret jura, der ligger bag. Men jeg kunne godt tænke mig, svar så godt du kan på, hvorfor man vil have den her mulighed for at sige, hvis der er en, lad os sige, en, der er konverteret til islam, altså en pære dansker, som er konverteret og taget til Syrien og kæmpet for islamisk stat. Personen skal så kunne fratages sit danske statsborgerskab. Det er svært at gennemskue situationen, men altså, det står jo i lovforslaget, at der skal være åben, man skal åben over for, at man tager det danske statsborgerskab for nogen, selvom de ikke har andet. Hvorfor vil man have den mulighed? Altså baggrunden for, at det her det er aktuelt, det er jo ønsket om at undgå, at folk, som har været nede og kendt på islamisk stats side og skåret folk halsen over på uskyldige mennesker i IS-kontrollerede områder, at de kan vende tilbage til Danmark. Og der er det rigtigt, du indledte den del, der handler om dobbelt statsborgerskab, du talte om i forgårs. Der er også den her del i lovforslaget, som handler om, at man kan fratage folk deres statsborgerskab, hvis de har mulighed for umiddelbart at få et andet statsborgerskab. Og det er der ikke aktuelt, mig bekendt i hvert fald, nogen muligheder for. Så derfor så er det sådan set ikke så aktuelt et forslag. Altså det er ikke et, der vil komme i anvendelse lige nu og her, fordi der ikke er, i hvert fald ikke er, hvad jeg har kendskab til, og det kan selvfølgelig være, at jeg kan blive klogere steder, hvor man kan benytte sig af det nu. Men i det tilfælde, at den mulighed skulle opstå nogle steder, at folk har tilknytning til nogle bestemte lande, det vil jo nok, kunne jeg forestille mig, typisk være dem, det kunne være aktuelt for, altså folk, der har forældre fra bestemte lande. Hvis der vil være nogle steder der, hvor man så umiddelbart kan få et statsborgerskab på den baggrund, så vil vi have muligheden for med den her lovgivning til at kunne tage det danske, hvis de har været med til at kæmpe på islamisk stats side. Ja, jeg våger mig lidt ud i noget jura. Det bare, hvis du ikke kan svare på det, så kan du jo ikke det, og det er der jo ikke noget forgjort i. Det er heller ikke flov, det er ikke noget, man skal skamme sig over. Men ved du, om det er sådan, at man kan fratage en person statsborgerskabet, inden man ved, at de har et statsborgerskab i hånden et andet sted? Eller kan man gøre det, hvis man siger, nej, men det skal nok gå for dem? Ved du noget om det? Nej, altså jeg er ikke, som du selv siger, så er jeg jo ikke jurist eller jurekspert, så det ved jeg ikke med sikkerhed. Jeg tror, at vi er i et gråzonefelt, men altså man kan ikke gøre det. Det jeg i hvert fald ved er, at du kan ikke fratage folk, der er statsborgerskab, hvis det betyder, at de bliver statsløse. Nej. Ja, det kan du godt, så bryder konventionerne. Så bryder man endelig konventionerne. Og men du kan gøre det, hvis de umiddelbart kan få et statsborgerskab. Altså hvis det drejer sig om, at de kan få et statsborgerskab et andet sted i løbet af kort tid, så at vurderingen her, at så kan man godt gøre det. Det er i hvert fald det, der er lagt op til i lovforslaget. Det er det, der står i lovforslaget. At det læner sig op af de guidelines, der er fra UNHCR, altså det vil sige FN's flygtningekommissariat, hvor... Det gør det så vist nok alligevel ikke helt. Vi havde i hvert fald en PhD med speciale i statsløshed i går, Christian Prehner, med på en telefon, og han hæfter sig meget ved, ja, nu bliver det lidt teknisk, men alligevel, at den paragraf, man støtter sig til i lovgivningen, det handler om at tildele statsborgerskab, betingelsen for at tildele statsborgerskab. Det her lovforslag handler jo om at fratage nogen statsborgerskab. Derfor mener han ikke, at man kan bruge det. Og derfor mener han også, at det her er ikke bare på kant med de statsløse konventioner, som vi har underskrevet, som vi bryster os af, at vi har underskrevet. Det er over det. Men det er her, hvor det bliver en faglig juridisk diskussion, fordi der er det jo

vores intention om at undgå at få de her mennesker hjem. Ja, det er det, jeg spørger om. Og hvad var svaret? Så er mit svar jo, at det kan du jo indirekte godt udlede af, at vi jo ikke tager statsborgerskabet fra folk, som kun har et dansk statsborgerskab, og dermed ville vi blive statsløse, hvis vi gjorde det. Fordi så ville vi bryde konventionerne. Godt. Jamen, ved du hvad? Der er for meget jura i det, til vi kan klare det lige nu. Du skal også videre. Det har jeg hørt. Du havde bagkant nu. Rasmus Stoklund, der er rig mulighed for at snakke om det igen en anden god gang. Så fortsat god dag til dig. Tak lige meget. Og jeg tror lige, jeg vil lave et lille appendix på det her, fordi der er mange historier, der er ikke for omtale i medierne, fordi at hovedpersonerne sådan set ikke møder op, eller er på ferie, eller har et eller andet, der gør, at de ikke kan møde op. Men jeg vil godt lige nævne den her, fordi det radikale venstre har jo blåstemplet, at det her lovforslag om at fratage statsborgerskab til folk, til fremmedkrigere fra Syrien, det er jo en hastelovgivning, som der er høringsfrist på hen over efterårsferien, og that's it. Men det er jo sjovt at tænke på, fordi at Morten Østergaard skrev for bare 2 år siden en lang kronik i Berlingske om, hvordan vi skal undgå at lave hastelovgivning. For demokratiets skyld. Fordi der er så meget, der går tabt, der er så meget god viden, der går tabt, og hastelovgivning er udtryk for flertalsstyre, og demokrati er ikke flertalsstyre, skrev Morten Østergaard i den kronik. Det er en hjørnesten, skrev han, i dansk demokrati, at borgere og relevante fagpersoner giver deres besyv med, fordi fejl kan ske. Og derfor talte han for, at hastelovgivninger, det kunne være nødvendigt, men man måtte sætte krav om, at når man så havde hastelovgivet noget, så skulle det have en almindelig lovbehandling i Folketinget bagefter. Jeg har rigtig gerne ville tale med Morten Østergaard om, hvorfor han så nu går ind for hastelovgivning oven i købet i en efterårsferie. Men han er faktisk selv på efterårsferie i USA, så han kan ikke være med til interview. Sofie Carsten Nielsen, næstformand i Radikale Venstre, er også på ferie, kan heller ikke være med. Andreas Steenberg er retsordfører. Nej, det er han faktisk ikke. Lige nu har jeg glemt storførerskab. Det er også lige meget. Andreas Steenberg har bolden. Og han er også på ferie. Han kan heller ikke være med. Men jeg vil tale om det alligevel. For det undrer mig virkelig meget, når man er så meget imod hastelovgivning, at man skriver en lang kronik om, at det skader demokratiet med hastelovgivning, at man så blåstempler hastelovgivning her. For der er det særlige ved det, at de radikale ikke har taget stilling til selve lovforslaget endnu. De ved faktisk ikke, hvad de vil stemme til det her lovforslag endnu. Alligevel har de stemt for, at det skal hastebehandles. Jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig at spørge, om de radikale som betingelse for, at det her blev hastelovgivet igennem, hastebehandlet i Folketinget, at de stillede en betingelse for, at det så skulle behandles almindeligt bagefter. Det kan man nemlig ikke se nogen steder af den pressemeddelelse, der kom fra statsministeriet den anden dag, hvor der stod de radikale bakket op om hastelovgivning. Det kunne jeg da godt have tænkt mig at spørge om. Og så er jo bare det der med, altså hvis man ikke synes, hastelovgivningen er godt, hvorfor så gøre det her, når det handler om fratagelse af statsborgerskab? Alt det der må hænge i luften, og nu hænger det også i jeres ører. Det synes jeg godt, man kan, selvom folk ikke lige er med i studiet. Men det er de jo så i næste uge. Radio 24/7. Og nu til noget, jeg har glædet mig rigtig meget til. Jeg skal tænde for din telefon. Tina Lønborg, klimaaktivist og medlem af Extinction Rebellion. Hej. Hej. Må jeg starte med at lidt tættere på mikrofonen. Jeg kan lige prøve at skrue bordet op. Ja. Yes, sådan. Godt. Det er fordi, at klimaet fylder jo rigtig, rigtig, rigtig, rigtig meget. Og skolebørn strækker for klimaet, og flere bliver vegetarer, og der udbydes endda kurser for folk, der kan håndtere deres klimaangst. Altså folk, der er blevet så bange for, at jorden brænder sammen, eller i hvert fald menneskeheden, eller i hvert fald store dele af menneskeheden, så de får angst. Det er der også kurser for. Og at det her begreb klimaskam er jo simpelthen blevet noget, man snakker om. Ordet klimaskam er jo florerer jo nu. Og det mener jeg ikke, det gjorde, da jeg var barn i hvert fald. Der kunne man skamme sig over så mange andre ting, men i hvert fald ikke ens klima. Jeg ved ikke, om du vil sige, at man skal skamme sig over, hvis man lever som miljøsvin. Men hvordan ser du egentlig på folk, der simpelthen bare lever deres liv, som om vi var i midten af 90'erne, og ikke behøvede at bekymre os for noget som helst? Ja. Ja. Bare tal. Ja. Altså, skal man skamme sig? Jeg tror faktisk ikke, at skam er det rigtige, den rigtige følelse at fremkalde i folk, fordi skam som regel giver en følelse af at føle sig lille og forkert. Og det hjælper selvfølgelig på nogen. Altså, det får selvfølgelig nogen til at lade være at gøre noget. Jeg lider også selv af klimaskam hver gang. Jeg gør noget, som jeg ved ikke befordrer den udvikling, klimaet er i gang med. Men det, som jeg synes er det vigtige emne her, det er mere det der, at det handler faktisk om, at vi skal mere og mere forstå, at vores handlinger har konsekvenser, og at og det kan vi jo tydeligt se nu, og at det sådan set er et spørgsmål måske om at begynde at se på sig selv lidt som, hvor gammel er jeg altså i min opførsel? Har jeg forstået, at hvis jeg gør det her, så kommer det tilbage til mig? Det plastik, jeg smider i havet, det sejler ind på stranden. Altså, det er jo igen, det er der, hvor jeg synes, vi skal begynde at kigge på det der med, at det faktisk er den individuelles opgave at prøve at kigge lidt på, hvordan, altså, hvor gammel er jeg, når jeg gør det her? Der er andre med på båden. Altså, det er, altså, hvis man som mig, altså, jeg spiser jo kød, ikke? Jo. Jeg er ikke sådan en, der går, altså, du ved, jeg slår mig ikke på brystet, når jeg spiser kød. Jeg spiser bare kød, når det synes jeg også hører sig til. Jeg flyver også, jeg kan godt lide at tage på nogle ture. Ja. Jeg pakker mine børns madpakker ind i sølvpapir, kunne hjælpe med, og nogle gange så er der også en skive avocado ovenpå æggemaden, hvis jeg har haft tid til det. Jeg gider heller ikke affaldssortere rigtigt, og slet ikke efter, jeg har hørt, at plastikket alligevel ender nede i Malaysia og bliver futtet af i et eller andet barns hoved i et slumkvarter. Ja. For jeg vil helst ikke have det snask på mine fingre, når jeg står og sorterer, og jeg stoler faktisk ikke ret meget på, at det ender til noget, der er ny plastik, uden at naturen lider overlast. Det tror jeg faktisk ikke ret meget på. Nej. Det er mig. Sådan er jeg. Ja. Er det noget, det er for dårligt? Jeg hørte dig sige, at jeg må grow up et eller andet sted. Altså, det synes jeg, jeg hørte dig sige, altså, folk som mig. Altså, jeg tænker lidt, at jeg kan jo høre på måden, du siger det selv på, at du faktisk godt er klar over, at det, du føler ikke selv, at det er helt okay. Du kan godt selv mærke, at noget af det måske kunne der rettes lidt op på, eller noget kunne du stramme op på, men du orker det måske ikke, eller hvad er dit argument for det? Det kan godt være, der er noget orke over det, men jeg tænker jo selv, at der sker så mange ting i verden, der forurener meget mere, end at jeg pakker min madpakker ind i sølvpapir, og der er en skive avocado på. Jeg tænker, det er jo ren indbildning. Total indbildning for mig, tænker jeg, at hvis jeg skærer ned på det, jamen så bliver verden bedre. Og det der med, hvis alle gjorde ligesom dig, den har jeg aldrig rigtig købt, fordi jeg ved godt, at det er jo et fuldstændig teoretisk tænkt eksempel. Ja, altså det har du til en vis grad, kan man godt argumentere på den måde, men det som jeg vil sige er, det er, altså mange begge små gør en stor å, ikke? Så du kan sige, at det har faktisk betydning, hvad vi hver især gør, fordi så gør du noget, og så hører andre måske om det, og så gør de det også, og så spreder det sig, og så ender det pludselig med, at der pludselig er et tipping point. Ligesom vi kan se, at måske med klimaet kan der være et tipping point, sådan kan der også ligesom opstå et tipping point ved, at flere og flere træder over på den banehalvdel i det omfang, de nu kan, og føler sig. Altså, jeg synes ikke. Men man kan jo skammes nu. Ja. Helt tilfældigvis kommer jeg lige til at tænke på, at jeg sidder og drikker vand af en plastikflaske her. Jeg kunne have taget glas ind ude fra toilettet, der ligger lige herude, altså ude fra håndvasken derude. Det kommer jeg lige til at tænke på. Man kan jo konstant gå og piske sig selv. Og det er jo en del af tiden, tror jeg nok, især for unge mennesker. Det hører man da tit om i medierne, at piske sig selv. Uanset om det er nede i skolen, eller om det er med vennerne, eller om det er på sociale medier, eller om det er et eller andet. Nu også bare med klimaet. At det er det handler om. Pisketiden. Men pisk dig selv hele tiden. Tag alt på dine skuldre. Det er vel det handler om mere, end at det handler om at redde klimaet. Altså, jeg vil sige det sådan, at jeg tror, at det, som er de flestes intention med at ændre opførsel, det er at gøre noget, der gør mindre skade. Og jeg tror, det er vigtigt altså, at have den der fornemmelse af, at man måske vågner lidt op inden i sig selv og kan mærke, at man faktisk godt kan se sammenhængen. Altså, det kan godt være lige præcis, den bøf, du spiser, ikke er the end of the world, men den kontribuerer alligevel til. Undskyld, hvad gør det? Den kontribuerer jo alligevel. Altså. Nej, det må du også sige. Det er ikke for at spille dumt, men hvad betyder det? Kontribuerer, det bidrager. Den er bidrager til. Ja. Det siger man altså også på dansk, kontribuerer til. Pardon, jeg skammer mig. Det er okay, det behøver du ikke. Det var ikke meningen, du skulle skamme dig. Altså, det handler i min optik mere om, at vi skal mærke inden i os selv. Det er ikke noget med, det er lidt ligesom... Men hvad, det er bare fordi, ja. Extinction Rebellion, ikke? Jo. Nu ved jeg ikke, om du var med, men de havde jo den her demonstration foran McDonald's. Jeg var med, ja. Du var endda jeg med? Jeg var også med herinde, jo. Kan jeg vide, om de har følt skam, dem der prøvede at komme ind og få noget at spise der? Ja, de har nok gjort. Skam og vrede, ja. Og ja. Det har vi også lært af i Extinction Rebellion og talt om bagefter, at vi var sådan set kede af, at det udviklede sig på den måde, at der kom så meget vrede op, for det var ikke det, der var intentionen. Og det, så det gør I ikke igen, eller hvad? Jeg tror ikke, der bliver sådan en blokade af en butik i den grad igen. Det er jeg ret sikker på. Fordi hvad det var jo meningen, det skulle være noget positivt. Det er da meget undskyld, det havde vi ikke planlagt, men lad os da lige blive ved det. Hvad er det, der har gjort, at I kigger ind af på den og siger, at det vil vi så ikke igen? Det er da fordi, lige præcis ligesom med klima, den her snak, vi har nu, der handler det om at kigge ind af og lære af det, man gør. Det vi gjorde, det var måske ikke helt hensigtsmæssigt. Der skete også noget godt, for der var mange, der stoppede op og fik en god snak med os og forstod pludselig noget. Men der var også noget negativt, der skete, og sådan er det jo meget ofte. Så det handler om, det er at lære af det, man gør, og måske begynde at på en eller anden måde se lidt mere direkte forbindelse imellem det, man gør, og det, det forårsager. Mm. Du er klimaaktivist, ikke? Jo. Hvordan lever du? Altså, lever du sådan, så du stadig selv skammer dig? Jeg har i hvert fald læst om historier, hvor selv veganere bliver udskammet af andre, fordi de tager en avocado en gang imellem. Ja, ja, og til dem, der ikke ved det, avocadoer kræver rigtig meget vand. Ja. Derfor er det så også fy skamme. Men hvordan lever du? Jamen, jeg lever jo også sådan, at jeg også sandelig heller ikke er uden skyld og hvis du vil kalde det skam. Men, altså, jeg prøver at leve så minimalt som muligt og gøre så lidt skade ved den måde, jeg spiser på og i det hele taget opfører mig på og cykler. Men jeg flyver også en gang imellem, og det har jeg da også. Jeg har dårlig samvittighed, når jeg gør det. Hvor tit flyver du? Altså, jeg prøver at skære ned på det, så nu skal jeg flyve en enkelt gang i år. Ikke? Men ellers, eller i hvert fald her til efteråret, over til min gamle moster på 85, som virkelig har brug for, at jeg kommer. Ja. Så det er også en opvejning af altså, det menneskelige i det, og så derfor er det svært. Det er ikke nogen let snak, fordi det er faktisk mange faktorer, man skal veje ind. Men det handler mere om at blive bevidst om de der faktorer, og så tage beslutningen. Jeg synes bare mere, det handler om, sådan kan det jo virke på mig, i hvert fald når jeg står foran McDonald's, at det går ud på at gøre andre bevidste, mere end noget som helst andet. Hvis du selv flyver? Altså jeg prøver ikke at flyve særlig meget, og meget mindre, end jeg har fløjet tidligere, og tager tog, hvor jeg end kan hen i Europa også. Extinction Rebellion prøver egentlig mest at gøre politikerne opmærksom på problemet, fordi det er jo på et højt plan, at tingene skal ændres. Vi skal have CO2-neutral fly, benzin, så vi stadig kan flyve. Altså, vi skal have nogle systemer, der gør, at vi ikke groft udnytter jordens ressourcer, men at vi faktisk stadig kan leve godt, og vi kan have mange af de gode ting, der giver os livskvalitet, men på en bæredygtig måde. Der er cirkulær økonomi, der er alle mulige ting. Hvad er det noget af det værste, du gør sådan rent klimamæssigt? Jeg kan sige, jeg kan jo spørge dig, fordi jeg synes også selv, jeg har sagt det, ikke? Og jeg må tage de tæv, der er for det, og jeg ved, at uanset hvad man gør, så vil der være nogen, der kan pege fingre af dig på 3 sekunder. Ja. Fordi er det ikke kopperbukser, du har på? Men det er det. Du kan jo gøre det hele tiden med alt. Det kan man. Men hvad er sådan, hvis du selv skulle... Hvad vil du kunne gøre selv i et eget liv for at skære ned på allerværste, du gør for klimaet? Hvad er det egentlig? Ja, men det synes jeg faktisk er en svær ting, fordi det er nok mange små ting. Jeg synes egentlig, måske det værste, jeg gør, det er at flyve. Ja. Fordi jeg synes ikke særlig meget... Hvad med bil? Jeg har ikke nogen bil. Det er hjælp. Mm. Og jeg cykler alle vegne og går, og jeg er vegetar. Jeg er ikke veganer, men jeg er dog vegetar. og prøver... Det lød lidt skamfuldt. Jamen, det var det også, men det er også fordi, jeg godt... Ja, det er mere fordi, jeg godt ved... Ja, hvorfor er du ikke veganer? Helt ærligt, du ved, hvor meget det betyder. Jeg har været det, og jeg prøver, men jeg har også mine små lyster i at spise ting, der er lavet af mælk, og det er jeg ked af, men det har jeg. Så jeg er bestemt heller ikke perfekt, og det prøver jeg heller ikke at sige, jeg er. Og det handler ikke om, at man skal prøve at gøre sig til bedre end andre eller noget, men det handler om at åbne en dialog omkring... Altså, vi er jo alle sammen i den her situation på den her planet. Vi skal samarbejde. Vi skal ikke gøre grin med hinanden. Vi skal begynde at have en god dialog. Vi skal begynde at... Ligesom, det skal være en lille rådgivningscenter. Hvad kunne vi gøre, som ikke... Hvad kunne du være med til? Hvad kunne jeg være med til? Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Jamen, jeg forstår udmærket godt, hvad du mener. Siger du egentlig til dine venner og folk, du i øvrigt kender, slår du ned på deres, hvis du synes, hallo, hvad var det for noget tyggegummi, du smed derovre, nej, eller et eller andet? Nej, det vil mine venner muligvis sige, at de har selvfølgelig oplevet, at jeg gør, fordi det kommer jeg til en gang imellem. Men jeg prøver at tage mig i, ikke at hele tiden være den, der bebrejder andre, men og mine børn vil nok også sige, at jeg prikker, fordi jeg godt kan være sådan lidt prikkende og fortælle, at nu har jeg læst, og nu har jeg opfattet det og det. Fordi jeg synes, at det er vigtigt, at information kommer ud, hvis folk ikke var klar over det. For eksempel som, at folk ikke vidste, at regnskoven brænder ned på grund af meget til dels på grund af McDonald's. Mm. Det er der mange, der ikke ved. Du lytter til Radio 24/7. Ja, tilbage igen, og denne her gang, det er nu meget sjovt, når der er klimaradio. Når vi snakker om klimaen her i radioen, det er som om, det får virkelig folk til at skrive ind. Og der er en, der spørger mig, hvad vil du helst, Brian, blive veganer eller aldrig flyve igen? Det kan jeg svare rimelig kort på. Det bliver, altså, hvor mit liv er lige nu, ingen at dele det. Vi skal til en anden historie, fordi brugen af isolation i danske fængsler er steget fuldstændig sindssygt de seneste år. Og der er ikke nogen, altså det er ikke forkert, det jeg siger, den er steget med 9.000%. 9.000%. I 2015 var der 7 indsatte i en isolationscelle, som altså straf for at have opført sig forkert, altså disciplinær straf i fængslet. Og i 2018 var det så 674. Det er Information, altså Dagbladet Information, der har den historie. Og nu har jeg Bo Yde Sørensen med på en telefon. Formand for Fængselsforbundet. Ja, goddag. Goddag, goddag. Jeg skal lige vende mig til, det ikke er Kim Østerby længere, men altså, nu er det altså dig, Bo. Det er det. Ja, altså, jeg vil gerne prøve at forstå, hvordan noget kan stige med 9.000%. Og det er jo så brugen af isolationsceller som disciplinær straf, hvor det er stedet med det. Som formand for fængselsbetjentene, hvad er din forklaring på det? Jamen, den er fuldstændig firkantet, at med den personalsituation, man har bragt kriminalforsorgen i, så kommer det slet ikke bag på mig. Altså, hvis ikke der er nogen fængselsbetjent ud blandt de indsatte ude på gangene, så er det sådan her, det ender. Ja. Det er bare et dumt spørgsmål måske, men er antallet af fængselsbetjente faldet med 9.000% siden 2015, eller hvordan skal jeg forstå den sammenhæng? Nu kan vi jo ikke falde med 9.000%, fordi så gik vi i minus, men vi er faktisk faldet fra lige over 2.600 fængselsbetjent til lige over 2.100 fængselsbetjent. Så vi er faktisk faldet meget voldsomt. Det er cirka en femtedel. I er faldet med cirka 20%, og i mellemtiden er antallet af isolationsceller, som disciplinære straffe steget med 9.000%. Så er det bare, jeg tænker, kan der være andre forklaringer? Kan der dog være andre forklaringer? Fordi hvis det ene stiger med 9.000%, og det bliver forklaret med noget, der er faldet 20%, så kunne det jo være, der var andre forklaringer. Men helt på den måde kan man ikke stille det op, fordi det er jo ikke samtlige 2.600 betjente, som vi var tidligere, der har omgået de indsatte. Vi har også haft nogle af dem, som laver sikkerhed. I dag laver vi stort set kun sikkerhed ude på fængslerne. Derfor kan du ikke bare stille tallene op i procent over for hinanden. Nej, men alligevel, altså jeg tænker, undskyld Bo, det er ikke for afbrud for at være uhøflig. Jeg siger det altid, når folk er igennem på en telefon. Det kan bare være svært at finde melodien i det, når vi ikke kan se hinanden. Men vil du medgive mig et eller andet sted, at hvis noget stiger med 9.000% brugen af isolationsceller til indsatte, og du siger, at det er så fordi, vi er færre ansatte, men så er man 20% færre ansatte, så kan der godt være andre forklaringer. Og jeg siger jo ikke, hvad det er, Jeg siger bare, er du åben for, at der må være andre ting? Jeg er helt sikker på, at du kan få en masse mennesker til at komme med 117 gode forklaringer. Men hvis du spørger mig, så er den alt overskyggende forklaring, så kan der sagtens være at komme ud i periferien et eller andet sted. Men den alt overskyggende forklaring, det er, hvis ikke du har fængselsbetjent på fængselsgangene, så er det sådan her, det ender. Jeg er jo ikke anderledes, når du kører hjem fra arbejde. Hvis du godt ved, at du ikke bliver stoppet, så tænker du også, at jeg kan godt køre 140 eller måske 145, det sker der ikke noget ved. Hvis ikke du ser politiet, så tager du chancen. Og sådan er det altså også inde i et fængsel. Det er jo bare et ganske almindeligt samfund på lidt andre præmisser, men det er i bund og grund det samme. Ja, men skal vi så, altså så parkerer vi lige taldiskussionen. Altså, hvad skal der til? Det ved jeg jo ikke noget om. Hvornår giver man så en isolationscelle? Hvornår har en fange opført sig på en sådan måde, at det er i en encelle? Hvornår? Hvad skal der egentlig til? Ja, det kan være en masse forskellige ting. Du kan have has, du kan have smuglet has ind. Du kan have haft et sprogbrug over for de andre fanger eller over for personalet, der gør, at vi siger, at det kan vi simpelthen ikke. Altså, det overtræder grænserne. Det kan være mange forskellige ting. Du kan have truet andre, du kan have truet personalet. Det kan være mange forskellige ting. Herværk. Herværk? Hvordan, hvor meget herværk? Ja, men hvis du for eksempel har været sur, da du var inde og snakke med personalet sidst, og så vælter du radioen ned og smadrer det, eller hvad det kan være. Så kan det godt udløse en sanktion i form af strafsel. Ja, det kan det godt. Og hvordan foregår det? Altså, det er en eller anden, der vælter radioen, og hvad sker der så? Hvad er processerne fra den væltede radio ned til indecellen der? Ja, det kan foregå på mange forskellige måder. Altså, man kan gøre det som en straks sanktion, altså personale til, man siger, du er så god, så vi skal der her, og så bliver man ført op på den gang, hvor vi har isolationscellerne liggende. Det kan også være, at man vurderer, jamen, nu lader vi lige ham gå ud og køle af, og så skriver man en rapport på det, og så tager chefen situationen i morgen, og så bliver du ført deroppe i morgen. Det kan ske på mange forskellige måder. Jeg vil godt lige, det tror jeg også, din forgænger prøvede rigtig, rigtig mange gange. Og nu skal du da også prøve det, nemlig lytte til en... Det glæder jeg mig til at høre, hvad det er. Ja, lytte til en forsker. Og det er Peter Wedel Kessing, seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder. Og han synes ikke, at isolationsfængsel er særlig godt. Han mener, det strider mod konventionerne. Prøv at lytte i 14 sekunder. Det er nemlig sådan, at hvis en person dømmes... Det var overhovedet ikke det. Det var Inger Støjberg. Kan jeg høre, men så kan jeg bare sige, at han synes, det strider mod menneskerettigheder. Ja. Nu kan du høre det. Man har ikke mulighed for at klage, nogen reel mulighed for at klage over det. Der er det sådan, at man får ikendt strafsel, så bliver man straks sat hen isoleret i en celle. Så der er ikke nogen rigtig reel mulighed for at klage. Det var så det her med klagemulighederne. Mm. Er det egentlig rigtigt? Hvordan? Hvis man er utilfreds med, at man skal sidde i en isolationscelle som fange, hvis man har sagt eller gjort et eller andet, hvad kan man egentlig stille op der? Jamen, man kan klage over alle afgørelser, og så kan du sige, så er det jo ikke en rigtig klage, hvis ikke det har opsættende virkning, og det har det som udgangspunkt. Ikke? Det vil sige, hvis man får ret, så kan du sige, så har man afsonet 5 dage i isolation, så det er teknisk set rigtigt. Men jeg er sådan set enig med manden. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for overhovedet og undgå, at folk de havner de her steder. Vi er bare ikke enige om vejen dertil. Fordi vejen dertil i min optik er ikke, at vi siger, jamen så har vi ikke nogen sanktionsmuligheder i kriminalforsorgen. Vejen dertil, hvis du spørger mig, den er, at vi har nogle mennesker til at hjælpe de indsatte, sådan så de finder ud af, hvordan gebærer man sig i fængsel, så vi undgår i hvert fald hovedparten af de her sager, og det mener jeg absolut godt, vi kan. Hvilke andre muligheder har man i stedet for at bruge isolationsceller? Altså, hvad kan man ellers sådan straffe med? Jamen, så kan man få man kan få en advarsel, man kan få en bøde, altså hvis du for eksempel har lavet et eller hvor man siger, det er godt nok en bagatellgrænse, det her, men det er dog alligevel ud over reglerne. Men hvorfor bruger man så ikke? Hvorfor bruger man så ikke det? Tænker jeg. Altså, jeg kan jo lige så godt sige det rent ud. Når jeg ser noget stiger med 9000%, så tænker jeg, der er kommet en eller anden kultur ind, der er kommet en vane ind, hvor det er det man gør. Det er den strafmetode man bruger, fordi den bruger alle de andre. Og så spreder det sig sådan noget. Ellers så kan jeg ikke forklare en stigning på 9.000%. Det kan jeg jo ikke. Jeg er jo heller ikke i systemet, det ved Nej, jeg godt. Men igen, det er også fordi, at hallo? Det er også det er ja. Simpelthen fordi, at der var lige noget på en gæst, jeg lige så er klar igen. Ja. Det er simpelthen fordi, at hvis ikke personalet er ude på gangen, hvis ikke vi observerer, hvis ikke vi er ude de steder, hvor balladen går, hvor ulovlighederne de finder sted, så kan vi simpelthen ikke forebygge det. Og så stiger det her. Ja, vi har jo flere i kriminalforsorgen, hvor man alene har runderingshold. Altså et par gange om dagen, så kommer der to eller tre betjentbåne forbi, eller så er de indsat fuldstændig overladt til hinanden. Og det er klart, hvis du har været med til at presse andre fanger afpresning. Ja, det er klart. Det er nogle værre nogen, der sidder i fængsel, det er med på. Det er faktisk derfor, de sætter fængsel. Ja, ja. Det er simpelthen nødt til at sanktionere. Ja. Altså, vi havde jo eksempel... Men igen, nej, jeg tror bare lige... ...med kogende olie, ja, men... de er nødt til at reagere overfor. Ja, ja. Det er jo slet ikke, fordi jeg siger, der går, det er jo nogle små uskyldige lam, der sidder inde i fængslerne. Det er jeg helt fuldstændig med på. Jeg leder bare efter... Nu har jeg lige haft en klimaaktivist i studiet. Som har stillet sig og blokeret McDonald's, fordi der skulle folk ikke gå ind. Altså en virkelig hardcore klimaaktivist. Og hun har lige sagt, jeg lever også, jeg kan da godt se, at jeg også heller ikke lever altid lige klimasundt. Jeg flyver lidt en gang imellem, det er når jeg virkelig skal, og det er da også rigtigt med avocadomaderne og sølvpapir, det produkt kender jeg da også godt. Ja. Og det er jo en, der kigger ind af, altså, har jeg gjort det, altså selvom jeg ligesom står på det her punkt, hvor jeg siger, at vi skal gøre det bedre for klimaet, så kan jeg godt se, at måske kunne jeg gøre noget andet. Nu jeg vil prøve at bede dig at gå ind i det samme rum som denne her klimaaktivist, og sige, når noget brugen af isolationsceller, som er et temmelig indgribende forhold for også slemme mænd. Er der noget andet end bare, at vi er lidt færre ansatte? Er der noget mere end det? Kan det være, at vi forfalder lidt til det efterhånden? Det er det, jeg beder dig om. Jeg kan faktisk se, at man kan gøre tingene anderledes. Men for at gøre tingene anderledes, så er vi nødt til at være nogle mennesker til at gøre tingene anderledes. Fordi det, og det har jeg øvet, jeg foreslår det i interview flere gange, jeg siger, det man skal gøre, det er, vi skal have nogle mennesker, så vi kan undgå, at man kommer i de her situationer. Og når vi kommer i situationer, hvor folk har fået strafcelle, så mener jeg, at vi skal være et antal mennesker, så vi kan undgå de skadevirkninger, som strafcellen giver. Fordi alle er jo enige om, at isolation af mennesker, det er et anerkendt torturmiddel, altså lige på den måde, vi gør det vel, men sådan mere generelt set. Men alligevel derhenad. Ja, alligevel derhenad. Det er vi er enige om. Ja. Men man har dog trods alt fjernsyn og PlayStation på cellen i Danmark, så tortur er det ikke i sådan ordets reneste forstand. Men vi skal, når det er sagt, stadigvæk forsøge på at undgå det. Og vi skal undgå skadevirkningen, når vi ikke kan undgå situationsfængslingen. Det kan I så ikke, før I bliver, hører jeg dig sige, 500 flere ansatte, før det kommer det ikke til. Hvis I så blev 500 flere ansatte, ville det så falde med 9.000% igen? Det er jo sådan det er et spørgsmål, der er svært at svare på. Det tror jeg ikke, det ville. Nå, det ville det ikke. Hvorfor ville det ikke det? Fordi hvis noget falder med 9.000%, så går vi i minus, sådan det vil være den hele matematiske forklaring. Går I bare tilbage på de syv, vi havde? Så går vi tilbage på de syv. De syv tror jeg nu også er et forkert tal. Jeg ved, det er større end de syv til at starte med. Men man kan sagtens forebygge det her. Hvis man har personal ude på gangene, så kan man forebygge det her. Det er hævet over en værre tvivl. Okay, jamen det er jeg helt med på. Og vil du være Bo Yde Sørensen, det var vores første snak. Der kommer sikkert flere, fordi du har det job, du har som formand for Fængselsforbundet. Tak, fordi du var med, Bo. Jamen selv tak. Og fortsat god dag. Tak i lige måde. Du lytter til Radio 24/7. Og sørme så, om jeg ikke er så heldig, at jeg har fået besøg i studiet. Og sørme så, om jeg ikke er så heldig, så det også handler om en rigtig spændende historie, synes jeg det er. Simon Skov, velkommen til dig. Tak. Min kollega på Radio 24/7, en ihærdig, dygtig journalist. Og du har haft den her historie i dag, den var også i morgenprogrammet, for dem der hører både det her og morgenprogrammet, som I sikkert alle sammen gør, at forsvaret har haft personfølsomme oplysninger. Det kunne være telefonnummer eller e-mailadresser eller brugernavne på alle mulige ting, på 255 personer i forsvaret, som ligesom er siddet ud af huset. Det er ud af huset? Ja. Hvad er det for nogle oplysninger, der er lægget? Fortæl mig det. Jamen det er, som du selv siger, det er navne, det er brugernavnet til en ukendt platform, vi ikke kender i Forsvarets IT-system, og så er det mailadresser. Det er simpelthen det, der ligger ude, har ligget ude i 5 år, frit tilgængeligt for alle enhver. Hvorhenne? På Google. Eller Bing, hvis man bruger den. Hvis man binger? Ja. Ja, eller googler. Så man kunne google de her personers brugernavn. Hvordan fandt du ud af det? Jeg sendte en aktindsigt til Datatilsynet, og jeg kunne godt tænke mig at høre, om Forsvaret de havde haft sådan en sikkerhedsbrist, som de jo selv kalder det. Og det havde de haft. Så får jeg aktindsigten tilbage, og der står så, at de den 29. marts har indmeldt den her indberetning til Datatilsynet. Hmm. Og det forekommer jo bare temmelig barokt, måske endda tegneserieagtigt, at man kan google sig frem til noget, men det har de ikke selv gjort. Altså, det tog i hvert fald 5 år, før man googlede sig selv. Før man googlede sig selv, ja. I vores tid, og jeg tror, mange googler sig selv, en imellem, er det alligevel utroligt. Ved man noget om, hvem der har set det? Ved man, om der er nogen, der har set? Ved man noget om det? Altså, Forsvaret siger, at i den her periode på 5 år, der er der i hvert fald minimum, de her oplysninger er blevet tilgået minimum 2 gange af en eller flere personer fra udlandet, som ikke har nogen som helst tilknytning til Forsvaret. Altså, de arbejder ikke i Forsvaret, der er nogen tilknytning. Nå. Og hvad har man tænkt sig at gøre? Hvad gør man så ved det? Altså, jeg har jo spurgt Forsvaret, om de har været i kontakt med de her personer, eller det drejer sig om, at de er blevet tilgået for henholdsvis Holland og USA. De har i kontakt med myndighederne, eller om de ved noget, om de har forsøgt at skjule sig, altså deres internetadresse. Mm. Men Forsvarets Efterretningstjeneste har ikke vendt tilbage til mig på den henvendelse. Nå, okay. Men jeg håber virkelig, Simon Skov, at du har snuden i sporet. Det virker virkelig, virkelig syret, at alle de her oplysninger på centrale personer i Forsvaret simpelthen bare har kunnet googles frem. Det er nøglepersoner, siger ja, selv. Ja, kan du nævne et par... Hvor meget nøglepersoner? Altså, hvad er det for nogen? Altså, Forsvaret siger, at de ikke kan sige sikkerhedsmæssige årsager, hvem det er, men at det er en gruppe ansatte, der er særlig interessante for fremmede efterretningstjenester. Okay. Det vil de ikke sige af hemmelighedsklammeri, men man har indtil videre kunne google det. Simon Skov, tusind tak, fordi du fortalte din historie. Rigtig godt arbejde på den. Jeg er nødt til at lukke dig af, nemlig Simon, fordi at jeg skal lige nå en anden historie. Det er faktisk en rigtig stor historie, du lukker lige for den mikrofon der. Meldt og Felt og Morten Messerschmidt. Efter fire år har EU's svindelenhed, den hedder OLAF, den har jo lukket sagen i dag om Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidts omgang med EU-midler. Og ifølge OLAF, så bør EU få udbetalt 4,4 millioner tilbage fra Meldt og Felt, som Morten Messerschmidt jo har været formand for i en periode, og der har også været medlemmer af Dansk Folkeparti i bestyrelsen. Dansk Folkeparti har allerede betalt cirka en fjerdedel tilbage. Jeg har ikke kunne få interview med Morten Messerschmidt i dag. Det har ikke kunne lade sig gøre af en eller anden grund. Men jeg synes alligevel, at jeg godt lige vil nævne, at det er altså sket. Det er jo en stor nyhed, det man har faktisk ventet på rigtig længe, hvad det var, den her svindelenhed OLAF ville komme frem til. Olaf har fastslået, at der har været et ulovligt, uregelmæssigt og uberettiget pengeforbrug hos Meldt og Felt og deres medlemmer, og derfor så er sagen nu overdraget til Bagmandspolitiet i Danmark. EU har ikke nogen anklagemyndighed, EU kan ikke selv forfølge sagen, den er nu overdraget til danske myndigheder. Morten Messerschmidt, jeg kan lige citere, hvad han har sagt i andre medier. Han glæder sig, har jeg set på Ritzau, over at sagen nu undersøges af Bagmandspolitiet. Det, som Olaf ikke har undersøgt, de har undersøgt pengeforbruget, og det var så, de mener så, at EU er berettiget til at få 4,4 millioner tilbage. Noget, Olaf ikke har undersøgt, det er anklager om dokumentfalsk. Det er en anden del af hele denne her Meldt og Felt sag, der er med Dansk Folkeparti. Rikke Karlsson og Jørgen Dohrmann har jo brokket sig over at være opført som medlemmer af Meldt og Felts bestyrelse, uden at de anede noget som helst. For Rikke Karlssons vedkommende, der er der den særlige krølle på, at hun er opført som værende litauer. Der skal være 7 nationaliteter i de her sådan, EU-fonde, for man kan få udbetalt EU-midler, Og hun var så opført som litauer, oven i købet med stavefejl i navnet, og det er underskrevet af Morten Messerschmidt. Det er en del af det her Meld og Fæld-kompleks, som Olaf som sagt ikke har behandlet, men som nu bliver behandlet af det danske bagmandspoliti. Det var faktisk også Rikke Carlsson, der breakede sagen, og så må sige, hun meldte sig ud i efteråret 2015, fordi hun blev bedt om at skrive under på blanke dokumenter. Noget af det, EU-midlerne er gået til undervejs, Olaf mener ikke skulle være brugt på det, det er medietræning af DF'er, det er sommergruppemøder, to sommergruppemøder, og så er det også for eksempel en bog, Morten Messerschmidt stod bag, der handlede om EU's spild af penge. To be continued, det er alt, hvad jeg kan sige. Radio 24/7. Vi skal et helt andet sted hen i verden. Og om noget helt andet, Thea Petersen, du er med igen. Jeg er med igen, det håber jeg. Ja, men du går enormt godt igennem, så det kan vi bare slappe helt af med. I går var du jo på et hospital i en by, hvor folk jo havde været offer for luftangreb og sådan noget. Hvor er du henne i dag til? Lige nu faktisk står jeg på en skole i byen Hasake, som ligger længere sydpå fra hovedbyen Kamishli. Og jeg befinder mig et sted, skolen, og den er simpelthen blevet omdannet til et sted for flygtninge, som er kommet efter offensiven gik i gang i sidste uge. Alle de mennesker, jeg lige har talt med, de kommer fra byen Ras el Ain. Det var her tyrkerne Tyrkiet gik ind i sidste onsdag og startede deres bombardement. Så de er alle sammen kommet derfra. Det har taget dem flere dage at komme her, og de har forladt deres hjem og er taget afsted i alt det tøj, de står og går i, kan man sige. Og hvem er det, der er der på skolen? Hvad børnefamilier, eller hvad er det for nogen? Ja, det er simpelthen børnefamilier. Her er 180 mennesker, og det er kun en af de skoler, som Hasake har oprettet til flygtninge, der kommer fra Ras el Ain og Tel Aviv og andre steder fra det nordøstlige Syrien, fordi de ikke har andre steder at tage hen. Så ja, alle dem, jeg har været inde og tale med, det er familier, det er kvinder, det er børn, det er mænd. Hvad er de bange for? Hvorfor er de flygtet, og hvorfor sidder de på den skole? Hvad er det, de er bange for? Jamen, man kan sige, at det, de alle sammen forklarer, er jo, at de fik jo nærmest ikke noget varsel. Det var i hvert fald meget, meget lidt. Der er nogen, der fortæller, at jeg sad midt i frokosten, da det var, at vi pludselig hørte de første jetfly i luften, og kort efter så røg de første bomber, og vi havde ikke andet end valg end at tage flugten. Så det har været, det er jo ren overlevelse, fordi at tyrkerne gik i gang med deres offensiv. Mm. Har du været i Al-Hol-lejren i dag? Ja, jeg har også været endnu længere sydpå for at besøge den her berygtede Al-Hol-lejr, som jo huser op mod 70.000 IS-familier, kvinder og børn osv. Jeg kan for eksempel fortælle, da vi ankom i dag, der så vi en stor sort røgsøjle stige op inden fra lejren. Og vi kunne ikke få adgang til lejren, fordi tingene er så sensitive, som de er i øjeblikket. Men vi fik lige lov til at tale lidt med en af vagterne, som blandt andet advarer os mod at holde uden foran, fordi han sagde, I skal passe på, for folk kaster sten efter bilerne herinde. Han siger jo selvfølgelig, at situationen er ekstremt anspændt, og blandt andet skulle de have fået nogle forstærkninger i form af nogle flere vagter. Og de har også fået nogle kampvogne ned til området for at kunne beskytte lejren, som vi jo har set flere gange, at der har forsøgt folk indenfra at bryde ud og lave oprør, sætte ild på telte og gøre og overfalde vagterne. Altså, der er jo også danskere i den lejr. Det har der i hvert fald været. Jeg ved ikke, hvor meget... Det har der i hvert fald været, og man kan sige, at det store spørgsmål er jo, for vi har jo set, der har været forsøg på fangeflugter, og der er også IS, både krigere og familier, som er lykkedes at komme ud af nogle af de her lejre. Så sent som tidligere i dag, der meldte det franske forsvarsministerium ud, at der er 9 islamisk stat, krigere eller kvinder, det ved jeg ikke, men der er i hvert fald 9 franske statsborger, som det lykkedes at flygte fra en af lejrene i området. Men prøver du at komme ind i lejren? Eller er det umuligt? Ja. Eller? Ja, altså det er jo sådan, der er jo et meget bureaukratisk system i de her områder. Sådan har det også været tidligere. Der er det jo noget med, at man altid skal søge sine tilladelser, og så kan det tage en til flere dage, før man overhovedet får en tilladelse, fordi det er jo noget, der skal gå over efterretningstjenesten hernede. Og nu er vi kommet på uanmeldt besøg i dag, så derfor kunne vi ikke få lov til at komme ind i lejren. Men vi kan selvfølgelig få et ligesom en fornemmelse af, hvordan det foregår, og hvordan det ser ud. Og som du selv lige nævnte tidligere, jamen, så har der jo både været danskere i Al-Hol-lejren, der har også været danskere i en lejr, der hedder Rush, som ligger længere østpå. Og det interessante spørgsmål er jo, jamen, er det lykkedes nogle af danskerne at slippe ud af de her lejre? Og det er jo ikke rigtig nogen, der ved endnu. Det er i hvert fald ikke noget, vi har fået bekræftet fra officielt hold. Okay. Jeg skal lige, har du været rundt den skole, du er på nu? Hvor mange har du nået at tale med indtil nu? Og hvad siger de om krigssituationen, der er? For du er jo i den her sikkerhedszone, som han kalder det, Erdogan. Det, han har erobret af det nordlige Syrien. Altså, er der stadig kamphandlinger i gang? Der, hvor jeg befinder mig lige nu på den her skole, der er ikke nogen kamphandlinger. Det er jo derfor, folk er kommet til Hasakeh, fordi det ligger et godt stykke fra der, hvor kampene raser lige i øjeblikket. Men det, jeg kan sige, er jo, at så sent som for en time siden fik vi meldinger om... jeg ved, Erdogan tidligere i dag... Du har 10 sekunder indtil... Ja, nej, men jeg ved, at tyrkerne i hvert fald også er begyndt at bombardere helt tæt på grænsen til Irak. Tak.